Açık Gazete. Kainat. Bugün 21 Aralık Perşembe. Yıl 2017, ay 12, gün 355, Kasım 44. 1439 Hicri Rebiülahir 3, 1433 Rumi Aralık 8. Dünya Kooperatifçilik Günü. Güneşin Oğlak burcuna girmesi. Kış faslı. Gün dönümü. Erbayinin başlangıcı. Fırtına. Günün sözü. Her zaman yapamadığım şeyi yapıyorum ki onu nasıl yapabileceğimi öğreneyim. Pablo Picasso. Günün malumatı. Güneş Oğlak Burcu'nda 21 Aralık 21 Ocak kış faslının ve Erbayin'in başlangıcı. Bugün yani 21 Aralık'ta Güneş Oğlak yani keçi yavrusu burcuna girmiş olduğundan kış faslı ve Erbayin başlamıştır. Erbayin. 40 gün demektir ve kış faslının başlangıcıdır. Kış faslı 89 gün sürer ve Mart'ın 20'sinde sona erer. Bu burcu oluşturan yıldız kümeleri oğlağa benzediğinden onlara bu ad verilmiştir. 21 Aralık günüyle 30 Ocak arasındaki 40 güne Erbayin derler. İlk günlerinde artmaya başlayan soğuklar 9 Ocak günü şiddetlenir. 18 Ocak günü mevsimin en soğuk günü sayılır. O günde Hristiyanlar haçı suya atarlar. Yüksekçe bir yerden denize atılan haç, yüzücüler tarafından alınarak sahile getirilir. Sonraları bazı yerlerde bu usul kaldırılarak kiliselerde haçın bir kazana doldurulmuş olan suya atılması adet olmuştu. Erbayin sona erince kış mevsiminin yarısının geçtiğine hükmedilir. Oğlak Burcu'nda doğanlar 21 Aralık 21 Ocak. Disiplin temsilcisi Satürn sizin yıldızınızdır. Satürn'den yıldızların öğretmeni diye bahsedilir. Satürn sihirli bir öğretmendir. Ona uyduğunuz takdirde hayatta her istediğinizi ele geçirebilirsiniz. Sebatlı, inatçı, çalışkan, medeni, neşeli ve güçlü bir tipsiniz. Edgar Allan Poe, Henry Miller, Albert Schweitzer, Faye Dunaway, Shirley Bassey Oğlak Burcu'nda doğmuştur. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı geleneksel anonim bir kayıttan Afrika davullarıyla yaptık. Davullar çalınıyordu. Kongo'dan gelen bir şeydi. Biz de bunu neden çaldığımızı şimdi hikaye avcısında Eduardo Galeano'dan öğrenelim. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Davul. Afrika kıyılarından Amerika'daki tarım arazilerinde çalıştırılan kölelerin ellerine ve hafızalarına kadar yolculuk etti. Orada yasaklandı. Davulun sesi bağlı olanları çözüyor ve sessizliğe mahkum edilmiş olanlara ses veriyordu. İnsanların ve toprakların efendileri, tanrıları çağrıştıran bu tehlikeli müziğin başkaldırıyı müjdelediğini biliyorlardı. İşte bu yüzden kutsal davul saklanarak uyuyordu. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1907'de bugün Şili ordusu bir büyük katliam gerçekleştirmiş. En az 2000 grevci işçi iki kedi Şili'nin iki ke bölgesinde, maden bölgesinde güvercine çıkarırken isyan ettiler diye öldürmüş. 1907'de yani 90 yıl mı? Yok, 110 yıl oluyor. Önce oluyor. 1910'da bugün de bir Halton Bank diye bir yerde İngiltere'de maden kazalarından bahsetmişken hazır ya da madene ilişkin katliamlardan. Bu ilkinden 3 yıl sonra bu sefer Atlantik'in öbür tarafında bir büyük patlama oluyor. Yeraltı patlaması ve 344 madenci hayatını kaybediyor. Tarihin en büyük kazalarından biri sayılıyor bu. 1963'te de bugün Kanlı Noel diye adlandırılan Kıbrıs'ta sonuçta 25 bin ila Türk, Kıbrıs Türk'ünün yerinden yurdundan olmasına yol açan ve yüzden fazla da kasabanın, köyün tahrip edilmesine yol açan bir olay var. Ondan sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasına kadar giden kanlı ve mücadeleli yıllar başlayacaktır. Evet, tarihte bugün de bu şekilde. Şimdi bu güne geçeceğiz. Erbain. Erbain'i konuşacağız ama bir ufak özet veriyorum önce. Dün ben Deniz bulunamadım burada yayında. Ama tutuklu iş insanı Osman Kavala için Silivri'ye giden heyetin içinde yer aldım ben Deniz'de. Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partili vekiller, halk savunucuları, gazeteciler ve sanatçılar vakit geçirmeksizin tahliyesini ve uğratıldığı haksız muamele için kendisinden ve toplumdan özür dilenmesini talep ediyoruz diye bir bildiri de okundu. ve açılan pankartta da Osman'dan tırnak içinde suçlu yaratamazsınız diyordu. Ve orada Osman Kavala'nın gözaltına alınması, tutuklanması, hakkında iddianame bile hazırlanmaksızın tutukluk alması ülkede hüküm süren rejimin, iktidarın ve yargının durumunun özeti ve aynasıdır diye başlıyordu açıklama. Böyle bir 40'a yakın insanın bir arada olduğu, sanatçıların, gazetecilerin, yazarların ve milletvekillerinin 51 günden beri Silivri cezaevinde tutuklu bulunan hak savunucusu Osman Kavala ile dayanışmak için Silivri'ye gittik ve gazetelerde hepsini de görmek pek mümkün olmayabiliyor ama internet gazetelerinde tabii, Diyanet'ten ben esas olarak alıyorum ama Cumhuriyet gazetesinde de var, Hürriyet'te de biraz böyle kıyıda köşede bir yere sıkıştırılmış olmakla beraber var. T24'te elbette etraflıca var. Diken'de var mıydı? Görmedim. Ama vardır herhalde. Evet, böyle bir olay. Şimdi onu canlı olarak oradan Lale Mansur'un okuduğu bildiriyi bir kez daha kendi sesinden duyalım. Tutuklanması, hakkında iddianame bile hazırlanmaksızın tutuklu kalması, ülkede hüküm süren rejimin, iktidarın ve yargının durumunun özeti ve aynasıdır. Gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından, Kavala'yı tanıyanlar, çabalarını, faaliyetlerini, topluma katkılarını bilenler, sadece yakınları, arkadaşları değil, desteğini almış binlerce insan onun terörle, şiddetle, darbeyle, komplolarla suçlanacak son kişi olduğunun tanıklarıdır. Osman Kavala'nın suçu, barının yoğunluğu, halkların, kültürlerin, inançların yakınlaşması için, sivil toplumun güçlenmesi, çağdaş, evrensel değerlere ulaşması ve barış için harcanmış olmasıdır. Hedef haline getirilmesi ve tutuklanmasının nedeni de zaten budur. Osman'dan ne ahlaksız ihbarlar, ne sahte deliller, ne de karanlık merkezlerde kurulan komplolarla suçlu yaratabilirsiniz. Tutuklu kaldığı her gün ülkemiz adına utanç, iktidar adına suç, yargı adına hukuk ihlalidir. Vakit geçirmek sizin tahliyesini ve uğratıldığı haksız muamele için kendisinden ve toplumdan özür dilenmesini talep ediyoruz. Evet, böyle işte. Ergenekon'un ilk hakimi de konuşmuş. Şengün 15 Temmuz'dan sonra partilileri hakim ve savcı yaptılar. Tutuklu gazetecilere de ister istemez ceza vermek zorunda kalacaklar diye bir fiili durum özetlemesi yapmış. İnan Ketencilerin yaptığı bir şeydi. O da T24'te ayrıntılı bir şey var. Osman Kavala ile de bu arada görüşme yapan milletvekilinin Serdal Kuyucuoğlu olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi Mersin milletvekili olduğunu da ekleyeyim, bir yanlış anlama olmasın diye söylüyorum. Durum bu. Türkiye ile ilgili bir iki tane daha ilginç ve kaygı verici gelişmeden bahsedebiliriz. Bir tanesi sağlıkçıların uyarısı var. 470 bin diplomalı sağlıkçının atanmayı beklediği, yani Sağlık Profesyonelleri Platformu'nun açıklaması, Türkiye'de meslek yüksekokulu ve üniversite mezunu 500 bine yakın 470 bin sağlıkçının kamuda atanmayı beklediği ve son 5 yıldır giderek arttığını ifade ediyorlar. Bunun intiharlara ve psikolojik durumlara da yol açabileceğini belirten raporlar da vardı. Kaygı verici bir sosyolojik durum. Bir de 1 milyona yakın atama bekleyen de öğretmen adayı var. Evet, öyle bir durum var. Bu çok toplumsal gerginliği ve sağlığı, huzuru kaçırabilecek nitelikte bir şey. Bir de gene aynı nitelikte bir açıklama var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HDP milletvekili Garopaylan vahim bir iddiada bulunmuş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında başta Almanya olmak üzere Avrupa'da yaşayan muhalif Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına suikast düzenleneceğine dair bilgiler edindiklerini söylemiş. Kendilerine ulaşan ve teyit edilmiş istihbari bilgileri doğrulanmış, yani İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı ile paylaştığını da duyurmuş. Vahim bir şey. Alevi, Ermeni ve Kürt kimlikli vatandaşlarımızla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin baskıcı uygulamalarından dolayı binlerce akademisyen, gazeteci, siyasetçi Avrupa'da yaşamak durumunda bırakıldı. Bu kişiler hükümet tarafından vatan haini olarak yaftalandılar diyor. Bu söylemin yarattığı iklim nedeniyle de belli odakların harekete geçtiğini ifade etmiş. Kimin hedef alındığını açıklayamayacağım diyor. Sorular üzerine hedef göstermek istemiyorum. Bazıları çok ciddi koruma altına alınmış durumdalar. O gün Samas gibi 3 suikastçı devrede, 3 tetikçiyi harekete geçiren yapı durdurulmalı. Allah korusun böyle bir şeyle karşı karşıya kalırsak sorumluluk hükümetin olacaktır diye vahim bir uyarıda da bulunmuş. Türkiye ile ilgili özetler böyle. Dünyadan da en önemli şey Trump'ın vergi yasası son döneme, işte bugün geçecek herhalde, çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nden geçti. Temsilciler Meclisi'ne geri gönderilecek, Senato'dan da geçti. Nihai oylama da bugün yapılacak. Türkiye saatiyle kaç olduğunu bilmiyorum ama son oylamanın ardından da Donald Trump imzalayacak. Yalnız Birleşmiş Milletler özel raportörünün söylediğine göre Amerika Birleşik Devletleri'ni dünyanın en aşırı eşitsizlik konusunda dünya şampiyonu yapacak. Ve çok çarpıcı açıklamalar var. Amerika Birleşik Devletleri suya ve sağlık meselesine ulaşma konusunda dünyada 36. sırada geliyormuş ve bunun çok büyük etkileri olacak. Trump'ın kendisi de en az 15 milyon dolar kazançlı çıkacakmış ailesiyle birlikte. Bundan doğa felaketlerinden perişan olanlarınsa büsbütün şey altında kalacakları, yangınlardan, fırtınalardan, sellerden oldu açıklanıyor. Bu konulara tekrar ne zaman dönebiliriz bilmiyorum ama bir konuğumuz var. Bugün çok önemli bir doğa açısından gün, 21 Aralık. Erbayin başlangıcı, Oğlak Burcu'na girdi. Kış faslı başlıyor. Gün dönümü ve fırtına bildiriyor saatli marif takvimi. Biz de Atlas Dergisi yayın yönetmeni Kansu Şarman'la, ki kendisi programcı dostlarımızdan biri, bunu sabahın erken saatinde getirdik. Bu doğa olaylarını konuşalım diyor. Hoş geldin Kansu. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, nedir şimdi durumumuz? Anlat bakalım. Vallahi Ömer abi, Can kısa bir süre önce 21 Aralık sabahı geldi, Anadolu Halk Takvimi konuşalım deyince biraz tuhaf oldu. Çünkü geçen yıl Açık Gazete'ye 6 Mart günü sabahı gelmişim. Ondan sonra o günde tam 42. yağmurlarının başlangıç günüymüş. Ondan sonra ve hemen peşine de koca karı soğukları diye bildiğimiz Berdala Cüz geliyordu. Yani yine böyle ben bir soğukları habercisi olduğum bir zamana denk gelmiştim. Bu sefer de biraz öyle oldu. Ama bu kez karakış tam geldiği zaman, yani bu Anadolu Halk Takvimi'nin ya da Anadolu Halk Meteorolojisi denilen dönemin tamamen kendisinin karşısına aldığı ve muhatabı olduğu kışın en sert zamanına denk geliyor. Bugün Erbayin denilen, Arapça 40 gün anlamına gelen, 21 Aralık'ta başlayıp da Ocak ayının sonuna kadar devam edecek olan sert kış döneminin ilk günü. Ve halk arasında zemheri de deniliyormuş galiba. Evet, zemheri de deniyor. Bu dönem içinde ismini zaman zaman duyduğumuz pek çok fırtınanın, soğuğun soğuğu birlikte yaşayacağız. 21 Aralık gecesi, biraz önce siz saatli marif takvimini anlatırken işte Oğlak dönencesine güneş ışıkları 90 derece açıyla geldiği zaman buna kış gün dönümü deniyormuş ve işte oradan dolayı bugünden itibaren 2 gün dönümü fırtınası var. Bu biraz önce gelirken o keskin soğuk sabahın bu erken saatinde buraya gelirken 6-6.30 gibi yola çıktım. Gün dönümü fırtınasını yaşayarak geldim. Ondan sonra canlı yayın yapıyoruz neredeyse artık doğa olaylarıyla ilgili. Ondan sonra işte bu, ama esas mesele hemen yılbaşını takip eden dönemle birlikte geliyor. Bu Zemheri'nin Türkçe'de, daha doğrusu Türk atasözlerinde epeyce de bir karşılığı vardır. Böyle işte Ağustos'ta kafası kaynayanın Zemheri'de kazanı kaynar. Yani yazın çalışanın bir karınca, Ağustos böceği hikayesi benzeri bir şey. Öyle yazın bir çalışan Fontaine'in, evet. Zemheri'de kış mevsiminde rahat eder. İşte Zemheri'de yoğurt isteyen cebinde inek taşır filan gibi böyle Anadolu'nun atasözleri. Zemheri zürefası diye bir şey vardır, evet. Meşhur. Hani bu ince giyinenin zarifliğin düşkünü, beyaz giyer kış gününün bir benzeri. Evet. Zürefa zarifler demek. Evet, zarifler demek. Ama işte bu Zemheri'nin bu döneme deniyor ama aslında fırtınası 8-9 Ocak'ta. Ben onunla ilgili saatli marif takvimi de yaprağı da yanında getirmiştim. Zemheri ya da Zemherir fırtınası deniyor. Sizin takvim biraz eski galiba. Evet, ben 1950'lerden olması lazım, evet. O. Bundan bir fotoğraf çektiririz. Ya onu size getirdim zaten. Evet, zaten tabii. Birlikte de bir fotoğraf çerçevelettiririz. Çerçevelettiririz. Epeyce var bende, ben size veririm. Şimdi yani bu Zemheri dönemi içinde geceler de uzun ve hemen ardından Zemheri fırtınasının ardından da halk arasında kayıp cini ya da soğuk cini adı verilen Karakancolos fırtınası var. 14 Ocak'ta o da. Bunun hikayesi epey enteresan çünkü pagan zamanlardan beri tüm inançlarda halk arasında anlatıla gelmiş bir cin bu. İşte kışın en soğuk zamanı ortaya çıkıyor. Böyle yalnız başına yürüyen birisini alıp götürüyor, bir daha onunla irtibat kurulamadığına inanılıyor. Ama işte siz kapının önüne pancar yemeği bırakırsanız ya da yanınızda tarak taşırsanız o size yaklaşmıyor. Ondan sonra böyle inançları var. Ben Karakancolos'la ilgili neler var diye bakarken internette eski Rum patriğinin adı dendiğini bile okumuştum. Hani yani bu konudaki bilgiler muhtelif ama Karakancolos'un Balkanlardan, yani Romanya, Bulgaristan, eski Yugoslavya bölgesi, bizim Kuzey, Batı Anadolu, Ege'de hepsinde bir karşılığı var ve birbirine çok benziyor gerçekten. Ama Erbayın dediğimiz bu 40 günlük dönem bununla bitmiyor. 25 Ocak'ta kış şiddeti fırtınası var. 28-29 Ocak'ta da Ayağandon ya da Ayağandon denilen bir fırtına var. Bir de yine bugüne dahil bundan sonraki döneme 6'şer gün alan 12 gün arası denilen ve yarısı Erbayın'dan yarısı bundan sonraki Hamsin dönemi denilen soğuklardan alan bir dönem var. Onu da o 12 gün içinde komşu komşuya gidemez soğuktan diye adlandırıyor halk takviminde insanlar. Arkasından zaten 21 Mart'a kadar Hamsin denilen yani Nevruz'la biten bir 50 günlük dönem var. Pardon, ben sözünü keserek şeyi de bu saatli marif takviminden bir daha dönelim dedim. 18 Ocak mevsimin en soğuk günü. O evet. Günlerde de işte Hristiyanların, evet, o suya dalma, haç atma töreni var ki eskiden daha gençken o soğukta nasıl suya girdiklerini düşünüp bundan sonra da bunun kendini terbiye etmekle ilgili bir şey olduğunu anladım. Evet, şimdi biraz önce siz de söylediniz, artık onların çoğunu hani bir kazana, evet, şey yaparak, haç atarak yapıyorlar. Ama şeyde, Kumkapı'da halen devam ettiklerini biliyorum zaman zaman. Ben Çengelköy'de de hatırlıyorum yani böyle bir şey olduğunu. Evet, ilginç. Bir de mesela bu dönemle ilgili aslında işte bu halk takvimi denilen ve düzenli olarak süre gelen mevsim mevsimsel ya da doğa olaylarına ya da canlıların hareketlerine dayalı bu yöresel takvimlerde kışın nasıl geçeceğine, bu zemherinin, erbayının nasıl geçeceğine ilişkin epey ipuçları da verilmiş. Ergun Veren, Eskişehir'den halk kültürü uzmanı, bu halk takvimiyle ilgili bir kitap hazırlıyor. Şimdi zannediyorum 2018'in Eylül ayında, Ekim ayında Doğan Kitap onu yayınlamış olacak. Ondan sonra artık bana pek ihtiyacınız da kalmayacak diye düşünüyorum. Örneğin işte ayva çok olursa, meşe palamudu çok olursa o sene erbayın kışın sert zamanı çok uzun sürecek ve gerçekten kış sert geçecek denilmiş. Ya da sonbaharda göç eden kuşlar ağaçların tepesine sıklıkla konarsa bu da kışın erken geleceğine ve şiddetli geçeceğine delaletmiş. Doğu Anadolu'da alıç ağacının meyvesinin bol olmasının da benzer bir şeye karşılık geldiği söyleniyor. İşte bu dönem genel olarak balıkçılıkla, ziraat için hazırlıkla, hayvancılık faaliyetleri Anadolu'da daha yaygın olarak yapılıyor ve insanların mümkün olduğu kadar kıştan kendini ve toprağını, hayvanını korumaya çalışmakla geçirdiği, doğanın da zaten kendi içine kapanarak kendini kış koşullarından kollamaya çalıştığı bir dönem olarak ortaya çıkıyor. Aslında bir kısmı erkek bakışlı epeyce bir atasözü var bu dönemle ilgili ama ben birkaç tanesini de derledim sözümü bitirmeden önce. Şimdi kavak yaprağını tepeden dökerse kış çok olur demişler mesela. Demek ki böyle bir kavak ağacı üzerinden kışı tanımlayan bir halk takvimi atasözü var. Ona kalendere kış geliyor demişler, titremeye hazırım demiş. Bu böyle çok hayatın anlamını çözen adamlar için. Evet. Hani ben kış filan beni çok etkilemez, olağan karşılıyorum demekmiş. Yazın araması, kışın taraması olmasa herkes besler mandayı diye bir atasözümüz var. Yine bu erbayına dair. Bu yapılacak işlerin zorluklarına kendini hazırlamakla ilgili bir şey. Son olarak da şeyi söyleyeyim. Yazın gölge kovan, kışın karın ovar demişler. O da hani böyle çok hoş işte bu atıyorsun. Biraz önce söylediğimiz o La Fontaine masalındaki mesaja dair bir Anadolu'dan gelme bir deyim. Belki Kansu bir de belki şeyi de söylemek lazım. Pek farkında değiliz ama bu iklim değişikliği dolayısıyla selektif bir bakışa sahip olduğumuz ve yani bunların bir kısmı artık geçerliğini yitirmekte olduğunu gözden kaçırıyoruz gibi de geliyor bana. Yani önemli değişiklikler oluyor. İşte özellikle denizlerin seviyelerinin yükselmesi ve havalardaki kutup bölgeleri başta olmak üzere büyük hararet artışları filan. Fakat bunun bizi ne kadar yaşayan dünyaya, canlılar dünyasına ne kadar büyük tehlikeler getirdiğini göz ardı etmek gibi de bir eğilimimiz var. Bu yansımıyor yani şeylere. Evet, evet. Ergün Hoca ile biz daha önce konuşmuştuk işte bu halk takvimi konusunda çalışmalar yapan halk kültür uzmanı Ergün Veren'le. O da belli dönemlerde bu sizin söylediğiniz şeylerle ilgili bir takım zaman kaymalarının olduğunu söylüyor mu? Söylüyor. Çok ilginç işte. Ondan sonra yani istiyorum. Hani böyle keskin bir şeyden bahsetmiyoruz belli dönemlerde ama özellikle bu bahara tarihlenen yani Hıdrellez ve sonrasına tarihlenen dönemlerde bu yağışların azalması, işte o yüksek mevkilerdeki kar birikmesinin azalması, keza kutuplardaki erimeden kaynaklanan gelişmeler, pek çok kaynaktan bakıyoruz ki bu süreci ileriye doğru, yani takviminin ötesine doğru ittiriyor. Eskiden Mayıs sonu itibariyle daha sıcak havaların geldiğini kendimiz de hissedebilirdik. Ama artık o iyice Haziran'ın ortasına doğru kaydı. Ya Amerika Birleşik Devletleri'nde iki aya yakın bir kayma oldu yangın mevsimleri ve sıcaklık açısından, özellikle Kaliforniya ve batı, orta batı tarafında net olarak tespit edilmiş durumda. Fakat insanların bir de şeyi var, yani psikolog Richard Wiseman'dan bir alıntı yapmıştı Monbiot son yazısında. Yani bir anda diyor gözlerin ve beynin ancak çok çevredeki çok kısa bir şeye odaklanabilme yetisine sahip. Dolayısıyla da en önemli, çevredeki en önemli şey nedir? Ha budur diye beyin seçiyor ve biz buna göre bütün dikkati ona yükleniyoruz. Onun dışındaki bütün elementlerdeki değişiklikler tamamen görülmemiş ve duyulmamış filan oluyor. Siliniyor diyor. Bu evet, çok önemli bir şey yani. Evet. Bu da şey demek manasına geliyor galiba. Yeni atasözleri bulmamız lazım. Evet. Ben buldum bir tane. Şöyle bir şey olabilir mesela. Kuru fasulye, nohut ve barbunya ithalatında gümrük vergisi sıfırlanmışsa o yıl kurak geçmiştir. Evet, bu hani bu böyle ne denir ona? Biyo coğrafya mı? Yok, hani böyle ekonomik coğrafya mı? Öyle bir şey diyebiliriz buna. Yeni tamamen sözü. Ekonomik koşulların o yılın zirai ürünlerini etkisini direkt gösterdiği. Ben de bulunayım o zaman. Canın açık coğrafyası diye. Can sıkıcı. Can sıkıcı diyorum. Evet, çok yani önemli konular bunlar ve gözden kaçırmamak gerekiyor. Son derece ilginç atasözleri bunlar tabii. Tabii bir de şey de var, yani hani biraz önce söyledik ya, bunlar tabii düzenli olarak tekrarlanan doğa olayları üzerine insanların yani biz Anadolu'daki insan bunu kışa karşı yapıyor. Antik Mısır'da Nil Nehri'nin taşıp bütün arazileri yok etmemesi ve sonrasındaki ürünleri de tabii. Hititler'de tohum ekme, ürün biçme ve devşirme sistematiği üzerine yapılan bir şey. Öyle olunca yani bu deneyim üzerine kurulu olunca ve bu deneyimin yaşandığı dönem değişince ona uygun yeni bir halk takvimi, ama bu bugünden yarına olabilecek bir şey değil tabii. İnsanların bunu iyice o deneyimin içine alması lazım. Şimdilik hala eski bilgiler üzerinden hareket ediliyor diye düşünüyoruz. Sizdeki takvimler de hala hani 1959'la 1940'lı takvimlerle biraz evet, önce sizin okuduğunuzda çok ciddi şeyler yok, ama bundan 20-30 yıl sonra, gerçi hani siz bu iklim değişikliğiyle ilgili uyarılara başladığınız zaman bunun takvimini 70-100 yıl sonraya, hatta 200 yıl sonraya veriyordunuz. Onların bir kısmını 20 sene içinde konuşur hale geldi. Evet, hem öyle hem de bir de zaten bilimsel yöntemde esas olarak 100 yıl sonunda böyle olacak diye bir geleneksel, yani metodoloji olarak öyle kolay ölçebilmeyi kolaylaştıran bir şey kullanılıyor. Ama bu aslında durup durup sadece 100 yıl sonra olacak anlamına kesinlikle gelmiyor. Arada muazzam değişiklikler oluyor. İşte yani son hesap bu, 2 ay kaymış Amerika Birleşik Devletleri'nde ormanlar, ağaçların durumu. Buna adapte olacak canlıların hali yok. Yani hiçbir zaman tarihte bu kadar olmadığı tahmin ediliyor. Bu kadar hızlı bir değişim. Dolayısıyla yüksek yerlere, kuzeye falan kaçıyorlar. Serin yerlere canlılar ve bitkiler ve hayvanlar, ama buna ayak uydurmak imkansız derecede hızlı oluyor. Dolayısıyla büyük bir, yani durdurulması gerekiyor bu gidişin. Bu evet, sonuca varabiliriz yani. Evet, bu son söyleyeceğim bir şey var mı? Yok, bu konuda? Çok teşekkür ederim. Benim için çok iyi bir fırsat oldu. Mart'ta yeniden Berdalıcız günlerinde buluşmak çağırırsanız gelirim. Evet, biraz da sıcak zamanlarda sıcak gelirsen. Zamanlardan Eyyam-ı Bahur denilen yaz günlerinden konuşuruz. Evet, evet, çok iyi olur. Kansu Şarman'la beraberdik. Atlas Dergisi yayın yönetmeni kendisi. Ve aynı zamanda bizde epey bir süre Jules Verne'i takip etti. Jules Verne'in Türkiye'deki yayınlarını son derece öğretici ve ilgi çekici bir şekilde, programcımız da kendisi, onunla Güneş'in Oğlak Burcu'na girdiği kış faslının ve Erbay'ın başlangıcı olan günde 21 Aralık'ta biz de bu meseleleri konuştuk. Zemheri'yi ve diğer konuları. Çok teşekkürler Kansu. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol Can. Açık Gazete. Paco de Lucía, Francisco Gustavo Sanchez Gomez asıl tam adı ama herkes, hepimiz Paco de Lucía diye biliyoruz. Lucía aslında İspanya'dan virtuoso bir flamenco gitaristi, besteci, prodüktör ve yeni flamenco denen tarzında öncülerinden bir tanesi. Flamenco'yu İspanya'da bayağı yaygın hale, bir de yeniden çok yaygın hale getiriyor Endülüs müziğini. Ve Endülüs çingene işte, roman ne derseniz, ve bütün diğer müzik janrlarıyla, tarzlarıyla da, klasik batı müziğiyle ve caz müziğiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin, Amerika'nın dünya modern kültürüne tek katkısı diye adlandırılan caza da bir şekilde girmiş ve gitar, müzik, tarih ve gitaristler adlı kitabı yazanlardan Richard Chapman ve Eric Clapton da, yani dünya flamenco gitarı dünyasında dev bir figür olarak niteliyorlar gitar atlasında, flamenko'da da tarihin gelmiş geçmiş en büyük gitaristlerinden biri olarak niteleniyor. Kendisinin 1947'de bugün doğmuştu, 21 Aralık'ta. Tam ...70 yaşında olacaktı. Ama 2014 yılında hayata veda etti. Paco de Lucía'ya bir günaydın demiş olduk. Malagueña adlı çok bilinen standart, flamenco standardı mı diyelim ona, çalarak. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete devam ediyor ve tekrar günümüzün karanlık ve endişe verici dünyasından bazı şeyleri vermeye çalışalım size. Öncelikle bu şeyin üzerinde biraz daha duralım. Çok mühim bir açıklama var yani. Bu Garapaylı'nın açıklamaları. 3 tetikçinin devreye girmiş olduğunu ve mecliste yaptığı bir basın toplantısıyla açıklıyor. Son derece ciddiye alınması gereken bir şey. HDP milletvekili Garapaylan, Halkların Demokratik Partisi, başta Almanya olmak üzere Avrupa'da yaşayan Türkiye'li vatandaşlara yönelik suikast girişimlerine bulunacağına ilişkin istihbarat aldığını belirtiyor. Bu gazeteciler, akademisyenler, hükümet ve Cumhurbaşkanı ve medya tarafından vatan haini olarak yaftalandılar demiş. Türkiye merkezli bir yapı bu suikastların işlenmesi için belirli suikastçıları harekete geçirmiş durumdadır diye konuşmuş. Evet ve çok dikkat çekici bir açıklaması daha var. Diyor ki geçmişte, tarihte Türkiye içindeki belli dinamikler her zaman benzer söylemler üzerine suikastlar yaptığını hatırlatmış. Bu çok yakından bildiğimiz bir şey. Böyle söylemler gelişiyor. Sonra da tarihte geçmiş cinayetler olarak görüyoruz onları. Maalesef benim aldığım istihbarata göre diyor ki, pek çok kaynaktan doğruladım, Türkiye merkezli bir yapı bu cinayet ve suikastlerin işlenmesi için harekete geçmiş durumdadır. Türkiye merkezli bu yapı belli suikastçıları harekete geçirdi. Bu istihbarat üzerine başta Almanya olmak üzere pek çok Avrupa devleti tarafından ciddiye alınmış, istihbarat örgütleri harekete geçmiş ve belli kişiler korumaya alınmış durumdadır diyor. Biz hemen hükümetin yetkili bakanlarıyla iletişime geçtik. MIT ve emniyeti de uyardık. Hrant Dink cinayetinde de benzer bir iklim yaşandığını da hatırlatmış. Devletin istihbaratı ve emniyetinin Dink cinayetine yol verdiğini belirtmiş. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Metin Külünk hakkında Almanyalı Osmanlılar adlı gruba destek verdiğine ilişkin iddialar bulunduğunu anımsatmış. Ki bunu biz de Açık Gazete'de daha önceki tarihlerdeki programlarımızda zaman zaman yer verdiğimiz haberler arasında konuşmuştuk. Külünk'ün de bu iddiayı yalanlamadığını belirtmiş. Genç Osmanlılar, Almanyalı Osmanlılar, affedersiniz. Gazetecilerin sorusu üzerine de kimin hedef aldığını açıklayamayacağım diye devam etmiş. Hedef göstermek istemiyorum. Bazıları çok ciddi koruma altına alınmış durumdalar diyor. Çeşitli ülkelerde, bir tek Almanya'nın adını vermiş bu ülkeler arasında, ama iyi biliyoruz ki böyle bir güvenlik şeyi geldi diyor. Hem veriler geldi hem de ciddi koruma tedbirleri alındı. O gün Samast gibi 3 suikastçının devrede olduğunu söylüyor. Samast bir tetikçiydi. 3 tetikçiyi harekete geçiren yapı durdurulmalı. Yoksa Allah korusun, böyle bir şeyle karşı karşıya kalırsak sorumluluk hükümetin olacaktır şeklinde bir açıklama yapıyor. Meclis Genel Kurulu'nda Maliye Bakanlığı bütçesi üzerine konuşan yine aynı şekilde HDP'li İstanbul Milletvekili Garapaylan, Manadası belgelerini sorarak, siz Sayın Maliye Bakanı nereden buldun diye soracaksınız. Masak'ı devreye geçireceksiniz, nereden buldun diye soracak. Yoksa bu ülkede bu ahlaksızlıkla, bu vergi ahlaksızlıkları yürüyemeyiz arkadaşlar demiş. Paylan'ın bu sözleri üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili İlknur İnce Öz kürsüye çıkarak, efendim, dövmeye kalkmış mı? Mecliste ahlak dersi alacağımız son kişi siz olabilirsiniz. Olamazsınız. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Son kişi bile sen değilsin bu parlamentoda diye karşılık vermiş. Bunun üzerine Garapaylan İlknur İnceöz'e Ahlaksızlık yapma deyince AKP milletvekili Paylan'ın sözlerine tepki göstermiş. İlknur İnceöz ise HDP sırlarına doğru Paylan'ın üzerine yürümüş ki benim en fazla korktuğum milletvekillerinden bir tanesi. Kendisi yanında tornavida taşıyor. Biliyor musunuz onu? Bu geçen Ocak ayındaydı galiba. Niye, vize sorunu mu var mecliste? Bu masalarda filan. Meclis sıralarında. Aylin Nazlı'ya kendisini kürsüye kelepçelediği sırada. Gevşemiş vidalar var. Kürsüye kelepçelediği sırada İlknur İnceöz getirmiş olduğu tornavida ile kelepçeyi açmayı denemişti. Ardından da yumruklar, tekmeler havalarda uçmuştu, hatırlarsınız o kavgayı. O sırada da işte yanında kelepçeyle beraber mikrofonları, bağlantıları sökmesiyle bileklerim serbest kalmış oldu diye açıklama yapmıştı Ali Nazlı Aka'da. Yanında tornavida taşıyan milletvekilinden korkacaksınız. Yani sormak istediğim şey şu, bu gayet ciddi, son derece resmi bir açıklama yapıyor. Basının açıklaması yapıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şeylerinde, mekanın içinde, evet, çatısının altında milletvekili Garo Paylan. Bu doğru mu? Değil mi? Araştırın diyor. MİT'e de verdik. Milli İstihbarat Teşkilatı'na, memleketin önde gelen istihbarat teşkilatını harekete geçirdik. Yetkili bakanlarla da konuştuk diyor. İşte İçişleri ve diğer bu tedbirleri alacak hangi bakanlarsa onlara da gönderdik diyor. Şimdi soru şu, bütün diğer sorularda olduğu gibi yani bundan önce Zarrab Sarraf davasında da defalarca sorduğumuz soruyu ya da Man Adası belgeleri diye adlandırılan şeyde de sorduğumuz gibi, bunlar gerçek mi değil mi, doğru mu sahte mi? Mesele bundan ibaret. Yani öyle ahlaklı kimin savunacağı filan meselesiyle ilgilenmiyoruz. Öyle kimse de ilgilenmiyor. Geçmişte bir şekilde Garo Paylan doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor, ona bakmak lazım. Geçmişte bir şekilde geçmişte kalıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili İlknur İnceöz, Fethullah Gülen'le çekilmiş olan fotoğrafı hakkında da açıklama yapmak zorunda kalmıştı. Geçtiğimiz günlerde diyeceğim. Ne açıklama yapmıştı? Fotoğraf hakkında konuşmuş. Ne zaman? 20.12.2017 diyor. Dün mü yapmış? Yok canım. Dün yok, değildir herhalde. Dün değildir. Haberleri bu şekilde bir tek sayfada koydukları zaman artık tarihleri de belli olmuyor. Öte yandan MİT tırları davası kapsamında daha önce de eksik tamamlanmadan mütalaa vermiş olan savcı gerek Erdem Gül. Yok ya, dün konuşmuş. Öyle mi? Evet evet. Sürekli gündeme gelecekse çok acı demiş. AK Parti Grup Başkan Vekili İlknur İnceöz partisinden birçok milletvekiliyle birlikte Pensilvanya yaptığı ziyaret sırasında Fethullah Gülen'e çekilen fotoğraftan sürekli gündeme gelmesinin çok acı olduğunu söylemiş. Acıymış. Acı mı değil mi bilmiyorum. Acı ardından tatlı da mı? Ama herkesin ne fotoğrafları var bilmem diye konuşmuş. Bilemem demiş, pardon. Ha, o da güzel. Fakat doğru mu değil mi? Bu fotoğraf gerçek mi değil mi? Yönetimin bilgisi varmış ama. Hepsi oradaymış be. Tekrarlıyorum. Bu fotoğraf gerçek bir duruma mı işaret ediyor yoksa sahte fotomontaj mı? Abartıyorlar diyorlar. Bilmiyorum. Yani gerçek diyemiyoruz ama abartılıyor. Acı verici. Yönetimin bilgisi vardı gibi gerekçeler var. Bir daha var. Sorayım. Garo Paylan'ın yaptığı açıklamalar gerçek mi değil mi? Açıklamalar mı gerçek? Evet. Açıklamaları meclis kürsüsünde gerçek bir şey. Dile getirdiği bir gerçek. Emin misin? Dile getirmemiş mi meclis kürsüsünde? Emin misin bundan? Yani haberi var, önümde açık duruyor o, şu anda. O fark etmez ki. Belki de yok böyle bir şey, tamamen kendi. Of gitti. Düşündüğüm bir şeydi. Zarrab Sarraf davasına da bakalım şimdi. Tabii. Bir de şeyi söyleyecektim. MİT tırları davası kapsamında daha önce de eksiklik tamamlanmadan mütalaa vermiş olan savcı dün gene Gül, Dündar ve Berberoğlu hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiş. Duruşma sonrası Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Mahmut Tanal ve Barış Yarkadaş da Enis Berberoğlu'nun eşi Berberoğlu ve avukatı Murat Ergün de bir basın açıklaması yapıyorlar. Ve diyorlar ki savcının mütalaa açıklaması olamaz. Savcı bey örgüte yardım suçundan ceza istedi. Örgüte yardım etmek için önce esas suçtan ceza almak gerekir demişler. İstinaf mahkemesinde bir üst mahkemedeki yargılamanın bitmediğini de hatırlatmış avukat. İstinaf devam ederken böyle bir mütalaa verilmesi usule aykırıdır diyor. Böyle bir durum da var. Evet. Şimdi fotoğraf da fotoğrafmış. Yani erkekler önünde diz çöküyormuş Fethullah Gülen'in. Kadınlar da başörtüsü takıyormuş. Ama ayaklarını yıkamıyorlar değil mi? Bilmiyorum, yok o kadar değil. Ne kadar? Fotoğrafta yani o kadar bir tablo yok. Öyle bir tablo yok. Evet, peki bu şeyin açıklamasına da tekrar dönelim kısa bir sürece. Çok ayrıntılı bir T24'te mülakat var. Şeyle yapılmış. Ergenekon'un ilk hakimi Şengün'le yapılmış bir şey var ve çok ilginç aslında. 12 Temmuz 2007'de Ümraniye'de bir gecekonduda 27 el bombasının bulunduğunu ihbarı ardından başlamış bir Ergenekon soruşturması var. O zamanki Başbakan Erdoğan'ın dava avukatıyım diyen dönemin ana muhalefet lideri Deniz Baykal'la tartışırken ben de bu davanın savcısıyım sözleriyle desteklediği bir hukuki süreçti. Bu sefer tersine döndü. 17-25 Aralık operasyonlarının ardından hükümet kanadı tarafından milli orduya kumpas söylemiyle tam tersine çevrilmişti. 10 yıl geçti aradan. Bugün gelinen noktada Ergenekon davası çöktü. Davaya bakan eski 8 hakim ve savcı hakkında FETÖ üyeliği, görevi kötüye kullanma, ihmal, hürriyeti tahdit, resmi belgede sahtecilik, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme vesaire, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme gibi suçlardan 600 yıla kadar gelen davalar var. Hı hı. Hapis cezası istenen. Davaya bakan ve 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 yıl başkanlık yapmış olan Köksal Şengün de sonradan disiplin cezasına çarptırılmış. Hakim Savcılar Yüksek Kurulu, o zamanki adı o, Bolu'ya atanmış. Dava sürecinde tutuklu yargılananlar için tahliye evinde oy kullanmasıyla bilinen Şengün de 21 Ağustos 2013'te emekli olmuş. 40 yıl süren meslek hayatında da nokta koymuş. Şimdi bu çok ilginç. Yani önce Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'ydu eleştirdiği. Şimdi de Hakimler Savcılar Kurulu adını aldı HSK. Al birini vur ötekine yorumunu yapmış. Ve kendisinin 48 yaşında ağır ceza hakimi olduğunu söylemiş. Yargıdaki ihraçlar sonrası ağır ceza mahkemelerinde hakimlerin yaş ortalaması düştüğü hatırlatıldığında da orada yeni bir hakimin olması biraz zor demiş. Hem onu zor duruma sokar, manevi bir külfetin altına, hem de sonuç nasıl olursa olsun toplumu tatmin etmez. Deneyim şart demiş ve bugün çok önemli. Suç ceza hakimlikleri üzerine konuşmuş. Suç ceza hakimleri özellikle seçiliyor demiş. Bugün suç ceza hakimleri dediğin ağır ceza reislerinden daha etkili demiş ve şunu söylüyor. Bu hukukla Türkiye bir yere varamaz. Bir yere kadar hukuku getirirsin, sonra aşağı doğru götürürsün. Bu devletin sonu olur. Sürdürülemez. Kişiye özel sistem olur mu? Talimatlı sistem olur mu demiş. Çok can alıcı bir noktaya işaret ediyor. Kendileri de biliyor bunu diyor. Yani hükümeti eleştirirken onlar da korkudan yapıyor. Ne yaptıkları belli değil. Bunlarla bir yere varamazlar diyor T24'teki uzun bir söyleşi, kapsamlı. Ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamuda yaşanan ihraç sürecinin sonrasında yargıda yapılan hakim ve savcı atamalarıyla da ilgili şu çarpıcı iddiada bulunmuş. Bir yığın kişiyi çıkarıp yeni hakim ve savcılar aldılar. Bunların çoğunu avukatlıktan gelmediği aldılar. Kimi aldılar? Bir partinin il genel meclisi üyesini, bir partinin başkan yardımcısını, belediye başkan vekilini. Bunlar hep avukat tabii. Avukat olmazsa olmaz. Ve bunların hepsinin kökeninde siyaset var. Siyaseti bıraktılar, hakim ve savcı oldular diyor. Önemli bir noktaya parmak bastığını söylemeliyiz. T24'ten okuduğumuz bir şey. Bu arada savaş barış meseleleri konusunda da önemli gelişmeler var. Ve mesela BBC Türkçe'de Suudi Arabistan'la İran arasında gerilen o ilişkilerin çok şiddete yönelik neler getirip götürebileceğini, bir savaşa olup açmayacağını ve açarsa neler olabileceğini ele alıyor. Ayrıntılı bir analizde oradan var. Ben dün Doğu Çaveli'den siz yokken Yemen'e dair yaptığım özeti tekrar dile getireyim. 27 milyon nüfusa sahip olan Yemen'de 17 milyon kişi açlıkla karşı karşıya, 7 milyondan fazla insan açlıktan ölme tehlikesi altında, 900 bin kolera hastasının acil tıbbi yardım ihtiyacı var, 1 milyondan fazla çocuk da solunum yolları hastalığına yakalanmak üzereymiş. Çeşitli örgütlerden yapılan açıklamalar bunlar. Dünya Sağlık Örgütü dahil olmak üzere. Ve seyrediliyor sadece. Evet, sadece seyrediliyor ve eleştiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere başta olmak üzere. Neden? Çünkü Suudi Arabistan'ın en büyük, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük müşterilerinden bir tanesi Suudi Arabistan. Evet, başta silah olmak üzere. Evet. Zaten kendisi de, Trump da kendisi müttefikimiz, dostumuz olarak tanımlamıştı Suudi Arabistan'ı Mısır'la beraber, İsrail'in yanında. Evet, bu vergi yasasının çıkmasıyla beraber muazzam denebilecek etkileri olacak. Yalnız Amerika Birleşik Devletleri değil, bütün dünyada. Tabii ki Türkiye'de ve Trump ve yakın çevresi milyonlarca ve milyonlarca dolar karlı çıkacaklarmış bu vergi indirimleri sayesinde. Tarihte görülmüş en radikal vergi indirim yasası olarak nitelendiriliyor. New York Times gibi önemli gazeteler tarafından da ve 1,5 trilyonluk bir faturası oluyor bunun. 30 yıllık bir vergi şeyini tamamen değiştiriyor, vergi yasasını. Ve bu sağlık, eğitim ve sağlık sigortası gibi sistemlerden alınıp, yani yoksullardan alınıp doğrudan doğruya şeye geçirilen bir, tam bir karşı devrim niteliği taşıyor. Kendi cebine muazzam paralar gireceği belirtiliyor. Damadının da öyle. Kushner'ın da cebine girecekmiş. Öte yandan da çok hakikaten çarpıcı bir haber var. İrili ufaklı bütün felaketler, başta o hala devam etmekte olan ve kontrol altına alınamayan tümüyle Kaliforniya yangınları olmak üzere bundan etkilenenlerin 81 milyar dolarlık bir yardım, felaket yardımı çıkarılması öngörülüyor. Öneriyor kongre. Fakat bütün bu felaketlerin altında kalanların durumu büsbütün berbat hale gelecek deniyor. Amerika zaten gelişmiş ülkeler arasında sonuncu sırada yer alıyormuş. Çok ilginç bir şey. Su sağlık sistemlerine ulaşma bakımından en çok yoksulun bulunduğu, en çok hapiste olan ve özellikle de siyah ve kahverengi renkli olan insanlardan bahsediyoruz. Evet, bu böyle. Amerika'da bir sınıf savaşı var ve sen kaybettin diye de Juan Cole yazmıştı Informed Comment'te bunu, böyle Cumhuriyetçi Parti'nin gerçekleştirdiği karşı devrimi anlatıyor. Fakat buna karşı da mücadelenin de yeni başlamakta olduğunu söyleyen de çok sayıda, başta Demokrasi Now olmak üzere internet sitesi, radyo ve televizyon var. Bir başka haberden de bahsedelim. Associated Press'in haberi, haber ajansı. Musul'da IŞİD'e karşı yürütülen savaşta en az 9 bin sivil ölmüş. Belki de 11 bin. Sivil insanlardan bahsediyoruz. Savaş deniyor. Böyle bir şey. Yani Musul'dan çıkartmak için Irak'taki IŞİD'i 9 ila 10 bin sivil hayatını... Fakat bu sivil ölümleri ne koalisyon, ne Irak hükümeti, ne de IŞİD kabul ediyor. Dolayısıyla bunları kimse öldürmemiş. Deminki soruyu bir daha tekrarlayalım. Sence şeyde, Musul kuşatmasında sivil öldü mü? Sivil öldü. Yok, ölmedi diyorlar. Ölmedi denmiyor kimse. Biz öldürmedik deniliyor. Biz öldürmedik deniyor. Yok, bir de sayı... 10 katı, verilenin 10 katıymış en az ya, gerçek rakam. Haberleri parça parça topladığınız zaman aslında çıkıyor tablo ortaya. Amerika Birleşik Devletleri Musul'da en az 200 sivilin hayatını kaybetmesine yol açan bombardımanı kabul etmişti geçtiğimiz Mart ayında. Irak ordusunun talebi üzerine vurduğunu söylemişti bu bölgeyi. Bunun gibi çeşitli haberler var. Bunları topladığınız zaman zaten bir tablo çıkıyor ortaya. Bir diğer taraftan baktığınız zaman da IŞİD'in çekildiği bölgelerden toplu mezarlar çıkıyordu. Bunun gibi olaylar da var. Şimdi böyle sonunda kabul etmeseler de biraz baktığınız zaman geçmişe, yakın geçmişe, yani geçtiğimiz Mart ayına falan baktığınız zaman zaten kimin yaptığı ortaya çıkıyor. Gerçekliği bulmak kolay değil. Amerika Birleşik Devletleri de oylamaya gidilirken Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin de öncülük ettiği Kudüs tasarısı, Türkiye ve Yemen'in talebiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oylanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin veto ettiği Kudüs karar tasarısı bu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oylanacak. Fakat Kudüs oylaması öncesinde Amerika Birleşik Devletleri dünya tarihinde de ender rastlanan nitelikte bir şeye, bir tehdide yer vermiş. Ve düpedüz tehdit. Yüz milyonlarca hatta milyarlarca dolar alıyorlar bizden. Sonra da bize karşı oy kullanıyorlar. Oylamayı izliyoruz. Kaydedeceğiz bunları demiş. Çıkışta başkan bekliyormuş. Oylamayı dikkatle izleyecek ve benden bize karşı oy veren ülkeleri bildirmemi istedi. Bu konudaki her bir oyu not edeceğiz demiş. Herhalde haber sistemi çalışmıyor. Yani başkan da bakabilir. Ayrıca not etmeye lüzum yok. Başkanın dikkati 20 dakikadan fazla sağlanamadığı için geçen işte NATO toplantısında söyleniyordu. O yüzden pek fazla kaydedebileceğini zannetmiyorum. Bir de kendisi zaten ikizler burcu. Dakikada tam dağınıktır. Birini söylemesi lazım ona. 20 dakika mı? 20 dakika dememiş miydi? O kadar olabilir mi ya? Trump için 2 dakika bile imkansız ya. Ama kola içip 2 saat televizyon seyredikten sonra. Evet. 20 dakika. O zaman olabilir belki. 12 tane normal bir şey, kola sağlıklı bir şekilde. Değil mi? 12 diyorlar ama da. Diyet kola. Kabul yok, yok, New York Times'da yazıyor açıkça. Kutumda. Diyet içiyormuş ama öyle değil mi? Evet. Daha da kötü. Bu arada Avrupa Birliği Komisyonu da tartışmalı reform yasaları nedeniyle Polonya'ya yaptırım uygulamaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği tarihinde ilk kez işletilecek 7. madde. Polonya'nın oy hakkının iptali gündemde. Neler oluyor? Avrupa Birliği şeyi. Kuzey Irak'ta da koalisyon hükümeti dağılıyor. Koalisyon ortaklarından ikisi hükümetten çekilme kararı aldı. Siz yokken de Cengiz Bey'le beraber Avusturya'daki koalisyonu konuştuk. Faşistler koalisyon ortağı almışlar genç arkadaşa. Evet. Kendisi benden bir yaş büyük. Ben hala radyodayım ama oldu. Cumhurbaşkanı, başbakan senin pardon. İlerleme şansın da düşük. Bu saatten sonra biraz zor gibi duruyor. Ama adam başbakan oldu işte. Ve Türkiye'yi de etkileyecek ya. Diyor değil mi şey? Cengiz Bey mi? Evet, evet. Doğrudan etkileyecek. Çünkü Avrupa Birliği'nde de işte önümüzdeki dönemlerde başkanlık edecek ülkenin de Avusturya olduğu söyleniyor. Evet. Avrupa elden gitti şarkısını da çaldınız. Çaldık. Evet, güzel. İran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni ulusal güvenlik stratejisi sahte tehditler üzerine kurulu demiş. Sarraf Zarrab davası karar aşamasına gelmiş. 3 haftadır sürüyordu. Jüri müzakerelerle devam edecek. Suçlu mu masum mu kararı verecek. Son önemli haberlerden bir tanesi de Milli Eğitim Müdürü yılbaşında Hristiyanlık ritüellerinden kaçının demiş. İzmir Gazi Emir Milli Eğitim Müdürü. Hristiyanlar zaten kendileri kaçınıyorlar. Yani eskiden yüksek yerlerden hacı suya atarlardı. Ardından da yüksek yerler bulamadıkça ve dışarı çıkmak da her geçen gün tehlikeli hale geldikten sonra ufak bir kazan attıkları hacı çıkarıyorlar Erbain'de. Filistinli tutuklular da İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk olmak üzere 7000 Filistinli var ve boykota başlıyorlarmış. Açlık grevi ve boykot vaziyetleri var. Çok yine mi? Bu sene başlamışlardı zaten. Yeni bitmişti. Bir durum var. Açlık grevini ben uydurdum şu anda. Hayır. Boykotla başlıyor. Ve sağlıkçılar da 470.000 diplomalı sağlıkçının atanmayı beklediğini de söyledik. Bir son saniye haberi vereyim. Britanya'da Başbakan yardımcısı Theresa May'in yardımcısı olan adamcağız istifa etmiş. Evet. Neden? Porno. Pornocu, çocuk pornosu. Yani, ama son dakika değil. Daha önceden de tartışılan, birkaç yıl öncesinden tartışılan bir konuydu bu. En sonunda kabul etmiş galiba. Yani son dakika olanı. Yani haber son dakika diye verdim ben zaten. Evet. Yeni çıktı. 2008'de Avam Kamerası'ndaki ofisinde bir bilgisayarda çocuk pornosu bulunduğuna yönelik iddialarla ilgili hatalı ve yanıltıcı açıklamalar yaptığı rapor edilmiş. Ardından da istifasını sunmuş. Yani 9 sene önce gerçekleşmiş bir olaydan sonra kalmış 9 sene yani. Kalmış tabii. Başbakan yardımcısı olmuş. Adamın adı neydi? Damien Green. Evet evet. Onu da baş tacı edecek çocuk. Dünya Çocuk Günü'nde istifa etseydi evet. Bari daha iyi olabilirdi. Peki, ara veriyoruz. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le

bir şekilde dayanamadım cazibesine ne kadar iyi projeleri desteklendiğini de bildiğim için ve kabul ettim. Sonra bu süreçte birden bir belgesel üzerinde çalışmaya başladım ama tabii yeni film fonu ücretsindeyim ve yine film fonuna başvurabilirim ve Osman Kavala'ya gidebilirim. sonra ne yapacağım diye düşün, yani bakanlığa başvurdum. Asena'nın söylediği sözlerden imzacı olduğum için zaten destek alındım. Ve sonra Asena, yani Osman Bey'le konuşmamı önerdi. En azından fikir verir, nereden, nasıl, ne olur falan diye. Ve Osman Bey'e gittiğimde gerçekten benden daha heyecanlıydı. Bir oyuncu yüzünden Ermenize yarım hikayesi. Ve yani bütün söylenenlere ek olarak gerçekten entelektüelliğiyle de benim bir kere daha kendini hayran bıraktı. Çünkü benim hazırladığım proje dosyasında karakterle ilgili es geçtiğim birkaç şeyi böyle bana tak tak söyleyip aslında filmin belki bir olabilecek fikirlere dair de çok ciddi bir ilham verdi bana. Ve sonra şey dedi, yani ben kendisinden para istemedim halbuki. ama o ertesi gün beni aradı ve yani ben bir şekilde bu film için bir şey yapmak istiyorum. Belki yurt dışından yine arayabiliriz falan. Neyse, henüz film yapmacımız olduk. Çok da konuşmayayım hakkında. Gittiği zaman şimdi tekrar. Onun da olduğu bir sohbette anlatırız. Ama 3 gün önce tutuklanma, gözaltına alınmadan bana telefon etti. Aradığım yurt dışında onun da aracılık ettiği desteği aldığımı haber verdi. Ve gerçekten çok heyecanlıydı. Onun heyecanı ve onun inancının bu dönemde yani hepimiz biliyoruz ne anlama geldiğini. Sonra ben hiçbir şey yapamadım tabii ki. Yani. Sonra zaten gözaltına alındı ve benim çekilmeye başlamam gerekiyor falan. Neyse sonra onlar benimle iletişime geçtiler. Efendim, çok yardımcı olsun. Ama şeyi bile düşündüm yani. Ne bileyim şu anda gerçekten hani film falan çekmeyeyim, durayım. Ama sonra hani işte dışarıdayken bahsettiğimiz umudun içerideyken de kaynağı olduğuna ikna oldum. Çünkü çok ayıp geldi bana. O hani bizim içimizle, bizimle yaptığı şeylerin de dahil olduğu şeyin bedelini öderken hani bizim yapmak istediğimiz şeylerden bu kadar kolay vazgeçmeye umutsuz atma bulmayan. Hani bunu da böyle büyük bir şeyle söylemiyorum. Yani şu anda umutla doluyum ve işte mutlaka yapmamız lazım falan. Bence biraz umutla uzaklaştık ve hani acı çekmeye ve bunu paylaşmaya da hakkımız var. Yapmamaya da hakkımız var. Ama yani yine de çok detayına girmeyeyim. Şu anda içeriden bana bu filmle ilgili haber gönderdi. Öyle söyleyeyim. Bu filmi yapmam gerektiğine dair ve hani çok hayatta herhalde en unutulmaz anlardan biriydi o benim için. Bir insanın yaptığınız şeyi hani o şartlar altında yapıyorsa bir şey olmasa o yüzden hani iyi olur, kötü olur, sonu ne olur bilemiyorum ama kendisi her haliyle çok yani verdiği paralar üzerinden değil. Yani hakikaten böyle bir inanç yani özellikle bizler için böyle bir dönemde çok kıymetli. En büyük korkum da onun yaşadığı bu süreç sonunda hepimizin işte hani, ne zaman kapısını çalsak bize kendini hani şey nedir, yani, müsait hale getirmesi, buna dair duyduğu inançtan umarım uzaklaşmaz, bu süreç onu küstürmez ve gerçekten o anlamda da bir sorumluluk hissediyorum. Onu küstürmek için çalışan bu kadar çok şey varken şimdi belki hani bize olduğu desteği, bize gösterdiği inancı bizim ona hatırlatmamızın zamanıdır. Hani öyledir. Bunu nasıl yaparız bilmiyorum ama bu da bunun başlangıcı. Belki biraz hani bunun üzerine de konuşabiliriz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Yeni film fonundan başka kimse yoksa biraz güncel sanat alanına geçmeyi düşünüyorum. Sinemacı olup konuşacak başka eski film. Aslında Selda ve Nelim ona söz vereceğim. Çünkü biliyorum fonlarda bu meseleyi baştan beri konumdan takip ediyor. Bizim ben Selda ve Apartman projesi olarak da bilmiyorum aslında. Bizim apartman projesinin, yani belki bilmeyenler vardır, kısaca hemen söyleyeyim. Bir sanatçı konan şeyi seçtiğiyelim. Ve bizim hemen hemen bütün projelerin hepsi açıkçası burada oldu. Hatta yani daha depo açılacaktı. Biz hemen daha açmadan içindeydik. Bütün yazmada bir şeyler sürerken biz bu iki katı işgal etmiştik ve kapatmıştık, yanımıza çalışmıştık. Sonra ben işte Osman Kavala'nın tutuklanmasından sonra Facebook'ta hep böyle koydum işte. Şu proje işte depo ve Anadolu kültürler desteğiyle olmuştu. Bir baktım yani hakikaten hemen bütün projeleri burada yapmışız. Ve ya da Diyarbakır'da çok fazla, yani benim o sırada işte hem İsveç destekli başka projeler vardı. Rap müzik videoları çalışmıştım oradaki gençlerle, sonra yanmış köylerde çalışmıştım, o da onun için de bir şeyler yaratmıştım. Ben böyle sayısız, onun için öyle işte aslında tam da konuşamıyorum çünkü hala tabii biraz uzaktayım, bugün geldim Berlin'den. Böyle hala duygusalım, hani gözüm böyle sulanabiliyor falan. Siz tabii her gün birazcık daha konuştuğunuz için daha şey yapıyorsunuz. Ama ben mesela çok tatlı bir anım var aslında. Bütün bu hani bizim sergiler ve şeylerin dışında. Berlin'deyiz. İşte Berlin'de de şey 24 Nisan'da her zaman Gorki Tiyatrı'da bir şey düzenleniyor. İşte Ermeni soykırımıyla ilgili işte filmler, performanslar, müzik, konserler vesaire. Biz de oradan oraya atlayıp zıplıyoruz. Osman Kavala da orada, her yerde aynı anda var olmaya çalışıyoruz falan. Sonra 1915'te bir film var dedi. Hadi dedi, hemen koşturalım, bu çok önemli. Bunu mutlaka Türkiye'ye getirelim falan. İyi dedim ben de. Gittik şimdi. Ama film çok berbattı gerçekten. Geçti bir film. Ben dedim ki Osman Kavala'dan bunu falan çalışamam dedim. Çok feci bir film yani. O kadar kötü bir film ki böyle hani gidip yönetmeni öldürmek istiyorsun böyle. Büyük. Yani izleyenin var mı bilmiyorum, böyle müthiş kadınların üzerinden böyle acayip kötü yapılmış bir film. O 1915'e de pek dokunmuyor aslında. Sadece işte bir tiyatro grubunun 1915'i canlandırmaya çalışması gibi bir tuhaf bir senaryo. Neyse, ama mesela onu hatırlıyorum. Osman Kavala böyle şey gibi, yani kuş gibi zıplıyordu resmen. Hakikaten öyle demek gerekir. Çok heyecanlıydı ve ben mesela o zamana kadar hep böyle şeyi hatırlıyorum. İşte Sevda Siz derdi mesela. Hani sen ben öyle bir konuşma tarzımız olmazdı. İşte Sevda Siz derdi. Ve böyle ciddiydi. Her zaman ciddi ve işte meraklı ve şey, böyle ilgiyle dinler. Ama hani çok da gülümsemez aslında, değil mi? Mesela böyle dinler. Dikkatli bir tarzı var böyle kulağını uzatmış. Orada mesela daha başladı Osman Kavala var. Heyecanlanmış ve bu filmi daha görmeden mesela o heyecanı sizler anlattıkça sizlere verse daha farklı bir ilişki olmuş. Biz mesela güncel sanatçılar daha farklı olmuş. Anılarla da aklıma gelir mi? Hemen sen söyle. Ya biz aslında burada hem depoda hem Diyarbakır Sanat Merkezi'nde Türkiye'de yapılması çok zor olabilecek sergileri gerçekleştirdik. Bunu çok önemsiyorum ve tabii ki Osman Kavala'nın sayesinde oldu bütün bunlar. Bizi her zaman destekledi. Aslında görsel sanatlar alanında da eğer muhalif bir duruşunuz varsa, piyasayla çalışmıyorsanız, politik işler üretiyorsanız işiniz çok zor. Yani sergileme alanlarınız çok kısıtlı. Bu anlamda ben ayrıca eski Hafriyat Grubu üyesiyim. Yani Hafriyat Grubu'yla da çok zor sergileri yapmıştım. O grubun dağılmasından sonra benim için burası yani bir nefes alma kaynağı. O yüzden sayısız projede ben aslında burada çok sergide yer aldım. Hatta çok önemli bir sergi düzenledik TEHİB'le birlikte. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'yla ve Türkiye'nin birçok yerinden çağırdığımız sanatçıyla, sayısı belki 132 kişi falandı diye hatırlıyorum. 133. O sergiyi burada gerçekleştirebildik. Sanırım Türkiye'deki herhalde yapılmış en politik sergiydi ve son derece hiyerarşiden olmadığı, her şeyin çok güzel işlediği bir sistemde depoda sergiler yapabildik. Bu da Osman Bey'in yapısından kaynaklanıyor. sadece parasal destek değil, gerçekten onun demokrasiyi, barışı destekleyen varoluşu çok önemli. Büyük bir umut kaynağı hepimiz için. İster içeride ister dışarıda olsun. Yani o zaten en kısa zamanda döneceğini düşünerek bekliyoruz yani gelmesini. Afiyet olarak da. Afiyet olarak da evet, iki büyük sergiyi eş zamanlı gerçekleştirmiştik. O da bizim için hani önemli bir deneyimdi. Yapamadığımız bir şey. Hayal edip yapamadığımız bir şey. Söz almak isteyen var mı? Evet, onu da avukat. Merhabalar. Ben de aslında hani böyle istemek çok olmam ve en azından haftada bir test. Bir saat görebiliyorum ve belki farklı bir duygu durumuna sorabilir diyelim diye düşünüyorum. Şöyle, ben burada konuşanları zaten aktaracağım. Bugün de aktardım. Böyle bir söyleşi olacak dedim ve bu söylediğimde de çok mutlu oldum. Görüşmelerimiz esnasında Osman Bey'in en çok ve en içten gülümsediği anlar genelde Anadolu kültürle ilgili bir serginin gidişatına dair iyi haber ya da bir filmin ödül alması. O zaman onu gerçekten içten ve o içindeki çocuk görebileceğimiz şekilde gülümserken görme fırsatımız oluyor. Mesela bugün bir çocuk kitabı götürdüm onun bakması için. Bir yandan ben işleri aktarırken o bir yandan böyle büyük bir mutlulukla kitaba bakıyordu ve inceliyordu ve gerçekten iyiydi yani. O sırada bunu görüyordum. Bu çok önemli. Ve gerçekten hani bir adım dışarıya çıkıp baktığınızda şunu da görebiliyorsunuz. Yani bu adam şu anda tek başına anayasal düzeni yıkmak suç isnadıyla oradan. Ama bir yandan biz o bir saatin en azından yarım saatine her hafta bu ürünleri, bu çalışmaları, yani onun hayatının birebir parçasını aslında konuşarak geçiriyoruz. Ve bunu çok büyük bir titizlikle yapıyoruz. Bazen benim anladığım şeyler olabiliyor ve Osman Bey o sırada düzeltiyor, hayır o öyle değil diye. Yani çok kıymetli onun için. Bu çok ortada. Yani düşünsenize şu an ne olduğu son derece belirsiz, muğlak bir düzlemde ve cezaevinde bu da çok büyük bir problem haline getirmiş bu arada. Açıdan da ben kendisini nasıl görüyorum. Ama o devam ediyor ve hiçbir şekilde kesintiye uğratmadı. Yani biz gözaltındayken de sorguya çıktığı anda da hep konuştuk. Onu ne yapalım, bunu ne yapalım, kime ne söyleyelim. Dolayısıyla yani biz mesela bazen Osman Bey'e şey soruyoruz. Osman Bey burada devam mı, tamam mı, nasıl olsun? Ve diyor ki tabii ki devam. Yani biraz da size aktarmış olmak adına da önemli olduğunu düşünüyorum, paylaşmak istedim. Ben yeni tanıştım ama yeni tanışmışım diyorum. Kendisi iyi, biraz da kişisel aktarım yapayım. 1 ile 5 arasında kitap okuyor. Hiç eksik etmiyor. 4000 adımla başladı, şu an 10.000 adıma çıktı. Cezaevindeki koşulları olabileceğin iyisi. Orada da mesela cezaevi başkurumundakiler de artık sen de diyorlar ama siz diyorlar, Osman Bey diyorlar. Yani orada bir o ışığı verdi onlara orada olacağına dair. Bekliyoruz. Bir bekleyiş. İddianların ne zaman çıkacağına dair bir somut bir bilgi yok elimizde. Henüz tam olarak ne tutuklanmamızı da bilmiyoruz. Tek kişi bir dev kadro. Ama Osman Bey iyi, moral de gayet iyi. Ve elinden geldiğince kendi olan rutinini koruyor. En azından bu konuda sizleri rahatlatabileceğini düşünüyorum. Başka sorunuz olursa da daha sonra süreç sonrasında sohbet ederiz. Bizim de festivalimizin başından beri festivalimiz Sokuner Karesi'nde hangi insan haklarının başından beri gerek de onun, gerek Anadolu Kültür'ün sevgili Asen Açı'nın da bu arada Osman Kavalo'nun da bize verdiği destek için çok teşekkür ederiz. Yani bizim festivalimizde bir şekilde kendi olanaklarımızla kurtarmaya çalıştığımız bir festival. Hiçbir zaman işte 40 Bakanlığı'ndan destek almadık diyebilirim. Yani çok ufak bir şeyler aldık ilk başladığımızda. Bu anlamda bize yer açması, evine açması, ne bileyim işte Cezayir'de de bir takım etkinliklerimize yer açması, konuklarımızı ağırlaması bizim için çok önemli, çok moral desteği oldu. Aynı zamanda hep birlikte kurtardığımız satır dokuları da unutmayayım derim. İşte bütün bunlar Paris'in etkinliklerdi. Ve sanıyorum aslında İstanbul kültür sanat hayatına hem parasız etkinlikler olması açısından hem de dünyadaki seçkin belgeselleri getirmesi ve Türkiye'deki belgeselcilere de alan açması açısından aslında benim de Necati'nin de yani fark edemediğimiz bir şey var. Yani unut kapısı. Onu demek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Bitirebiliriz. Yani hakikaten bu heyecan konusu önemli galiba. Ben Osman Bey'in çıkıp aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Yani çok uzun yıllarda ve o heyecanı kaybetmeden çıkacağını düşünüyorum. Bizim aslında işimiz biraz onun heyecanını frenlemek oluyordu. Yani böyle hatta onu yapalım, bunu yapalım, onu bir araya getirebilirlerdi. Genelde böyle ayakları yere bastırmak oluyordu işimiz. Yani buna da devam etmek istiyoruz. Yeter ki çıksın o heyecanıyla hani imkansız şeyler istesin. Umuyorum çıkar ve biz o zaman da bir araya gelir ve beraber burada yine konuşuruz, hatta parti yaparız. Evet, geçen cuma yapılmış olan bir toplantıydı. Tütün deposunda sinemacılar Osman Kavala'yı anlatıyor genel başlığı altında dokumentaristin düzenlediği bir toplantıydı, forumdu. Bugün üçüncü ve son kaydını yayınladık. Konuşanlar da sırasıyla yönetmen akademisyen Zeynep Dadak, sanatçı Selda Asal, sanatçı Neriman Polat, avukat Yasemin Zeytinoğlu ve dokumentarist ekibinden Emel Çelebi'ydiler. Tabii deponun yöneticileri de moderatörlük görevini yapıyorlardı. Arkadaşlarımız Asena başta olmak üzere. Evet, şimdi biz bitirirken bugünü bir 13-14 dakikamız varken günün en önemli sınıfsal durumuna da geçeceğiz. Ama öncelikle bir daha şeyi tekrarlayalım. Yani muazzam bir skandal daha patlak verdi. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde başta olmak üzere bu kadınlara yönelik fevkalade ciddi güç ve servet sahibi insanların yaptığı şey ve politikacıların da işin içinde olduğu kepazelikler var. Sonuncusu da İngiltere'de, Britanya'da Başbakan Yardımcısı Damien Green'in istifasıyla sonuçlandı. Başbakan Theresa May'e en yakın isimlerden birisi olduğu belirtiliyor. BBC Türkçe'nin haberine göre bu birazcık son saatler haberi, son dakika olmasa bile ta 2008'de bundan kaç 9 sene önce. Evet. Hatta neredeyse 10 sene artık oluyor. Avam kamerasındaki ofisinde bir bilgisayarda çocuk pornosu bulunduğuna yönelik iddialarla ilgili yaptığı açıklamalar, yok bende öyle şey yoktur filan demişti ama yanıltıcı açıklamalar yaptığı rapor edildiğince istifasını sunmuş. Yani etik dışı şeyler içinde ahlak içinde ahlaksızlık içinde ahlaksızlık da var. Yayımladığı istifa mektubunda özür dilemiş. Rahatladın değil mi? Hayır. Başbakan May de derin üzüntü duyduğu açıklamasını yapmış. Bak o da yeni duymuş ve üzülmüş işte. İnsan duyarlanıyor yani. Derin üzüntü duymuş. Başbakan yardımcısı, haberi yokmuş Theresa May'in 9 senedir bu şeylerden. Şimdi duymuş, derin üzüntü. Yani hükümet ofisi tarafından kamuoyuyla paylaşılan resmi rapora göre 2008'de Green'in bilgisayarında çocuk pornoları bulunmuş. Ama kendisinin haberi olmadığı yolunda, benim bilgisayarıma kim koymuş filan demiş. Buna da kimse itiraz etmemiş. Ama bu açıklamanın hatalı ve yanıltıcı bulunduğu 8 sene sonra kabul edilmiş. Bakanlık tüzüğüne aykırı demişler. 8 sene sonra mı bulmuşlar evet. Bu açıklamanın hatalı olduğunu? Evet. Aynen öyle olmuş. Theresa May de yeni öğrenmiş zaten 8 sene sonra ve yani yardımcısına sormamış. Ya hatalı açıklama yapıyor oluyor olabilir misin dememiş. Sen çocuk pornosu mu takip ediyorsun bakanlıkta üstelik benim yardımcılığımda dememiş. O zaman yardımcısı değil tabii. Green çünkü mektubunda demiş ki Damian Green. Evet demiş şimdi bu istifa mektubunda. De daha anlaşılır olmalıydı demiş açıklamaları. Avukatının konuyla ilgili 2008'de bilgilendirildiğini, polisin de kendisine meseleyi 2013'te telefon görüşmesiyle ilettiğini söylemiş. Bak 2013 daha yakın tarih. Evet. Yani o topu 4 sene olmuş. Müstafi başbakan yardımcısı bu noktada açıklamalarım yanıltıcı olduğu için özür dilerim demiş. Yani pornodan dolayı filan değil. Sadece yani iğrenç çocuk pornolarının ofiste ve evinde neredeyse işte bulundurulmasından dolayı özür dilemiyor. Yanlış anlaşılmaz. İyi anlatamadım demiş. Ayrıca Muhafazakar Parti içinde bir yazar, aktivist Kate Maltby varmış. Ona da cinsel ilişki teklifinde bulunduğu iddia ediliyormuş. Maltby ile Green arasındaki özel buluşmalarda çelişkili ifadeler olsa da soruşturma Sayın Maltby'nin anlattıklarını makul bulmuştur diyor soruşturmacılar. Savunma Bakanı'na gelince, savunma yani Savaş Bakanı aslında, o da Michael Fallon'da uygunsuz davranış iddialarının dile getirildiği bir dönemde görevinden istifa etmişti. 1 Kasım'da o da daha taze. Theresa May bunlara sormuyor mu bakanlarına ve yardımcılarına? Siz biraz daha net olsanız iyi olmaz mı demiyor mu? Geçmişteki bazı davranışların bulunduğu makama uygun değildi kabul ediyorum demiş. Çok hoş değil mi? Değil. Evet şimdi bu son olarak da büyük sınıf meselesine gelelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde şunu yaptılar. 1,5 trilyonluk vergi indirimi. En zenginlere verilen bir şey. 51'e 8 senatodan geçti. Ve Kill the Bill, Don't Kill Us diye bağıran topluluklar vardı. Yani bunu, bu kanunu öldürün, bizi öldürmeyin diye söylediler ama olmadı. Ya yani Amerikalılar, Amerikan halkının arasında %25'in üstünde değilmiş böyle bir vergi büyük bir adaletsizliğe yol açmayacak diyenlerin sayısı sadece %25 civarındaymış son araştırmalara göre. Sonuçta evet. Bundan yararlanacak olan %1'den daha az. Evet. Ama maalesef öyle. %24 yancı yani. Evet, %24 yancı ama onlar işte kökten dinci, redneck filan evet. Yani şey durumdalar. Onlar mutsuz durumda, tek umutlarını böyle bir aşırı şeye bağlıyorlar. Militanca davranışlar, paramiliter vesaire, Ku Klux Klan. Şimdi şöyle oluyor. Amerika'nın en büyük, en zengin şirketleri, ilaç şirketleri, tütün şirketleri, sigara şirketleri, sigorta şirketleri bundan yararlanıyorlar ve zengin oluyor. Bundan kaybedenler de emekçiler, bütün Amerikan halkının 40 milyona yakın bölümü tamamen yoksulluk sınırının altına, sefalet sınırının altına itilecekler olduğu hesaplanıyor. Çok ciddi bir şey. Sherrod Brown diye bir politikacı, senatör bunları söylemiş ve lobicilerden aldığınız paralarla çıkarıyorsunuz, bu rezalettir, işçiler mahvolacak deyince de sen biraz önce okuyordun hani, neydi, terbiyesizce bir konuşma mıydı, ahlaksız mı demişti Garapaylan mı? Garapaylan'a evet. Hayır, Garapaylan ahlaksızlık demişti, sonra üzerine yürümüştü. ona ne demişlerdi? Sen son ahlak dersi verilecek son adam i̇şte, sensin demişlerdi. Hatta sen de son adam bile değilsin demiş. Demişti. Ona da Sherrod Brown'a da aynı şeyi söylemişler bak. Mecliste. Sherrod Brown böyle bir konuşma yapınca lobiciler, siz demiş emekçilerin yanında mısınız yoksa bütün bu CEO'ların yani büyük şirket yöneticilerinin emriyle mi hareket ediyorsunuz deyince sen adam mısın demiş ve senatör Mitch McConnell da azarlamış ve şey ceza vermiş, şey cezası mecliste konuşanlara yapılıyor ya yani hoş değil diye konuşmayı terbiyesizce bulmuş filan. Öyle şeyler olmuş. Fakat sonuca gelince vergi yasası son döneme işte bugün çıkmış olacak diye tahmin ediliyor. Fakat Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan ama Birleşmiş Milletler'in özel raportörlüğünü yapan biri var. Philip Alston diye. Alston ya da aşırı yoksulluk ve insan hakları üzerinde uzman olan New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörü. Onunla yapılmış bir çok çarpıcı, etkileyici bir mülakat vardı Democracy Now!'da. Ona kulak verdik. Ve diyor ki 41 milyon Amerikalı için hayat çok zor olacak diyor. Fevkalade büyük zorluklar çıkacak. Amerika Birleşik Devletleri dünyada 36. sırada geliyor zaten şu anda diyor. Hem parası var hem de harcamıyor diyor. Ne su şimdi ne de şey için. Ardından parasını da diğer ülkelerin Kudüs konusunda kendisine karşı oy kullanması konusunda tehdit olarak kullanıyor. Evet. Aynen öyle. Bu yeni dönemin şeyi. Hakikaten çok kötü insanlar Yakup bunlar. Habis. Hakikaten öyle yani. Yani ve özel çaba sarf ediyorlar kötü evet, olmak için. Ve aynı zamanda ırkçılar. Çünkü Alston'la yapılan konuşmada Amy Goodman'ın sorusuna cevap veriyor. Hispanikler ve siyahlar en fazla okka altında kalacak olanlar. Tespit ettim bunu da diyor. Donald Trump'ın babasının New York'taki 1928 senesinde düzenlenen Ku Klux Klan ayaklanmasında gözaltına alındığını biliyor muydunuz? Hayır. Böyle bir durum da varmış. Güzelmiş. Independent'te yazıyordum. Çok derinlemesine problemli bir durum var diyor. Ve prekarya işte. Özellikle bu durumu belirsiz olan iş istihdam durumu belirsiz olan insanların daha da büyük bir soruna yol açacağını bütün Amerika'yı gezmiş. Yani yeni bir turne yapmış. Amerika'nın bütün yoksul kesimleri, emekçi kesimleri arasında ondan sonra söylüyor. Evet. Ama bunu bir Türk olsa söyleyemezdi. Ya da şu anda bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsa ben Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamını dolaşmak istiyorum, gözlemlerde bulunmak istiyorum derseniz turist vizesiyle biraz onu zor gerçekleştirebilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri 2019'un Ocak ayına kadar vize vermeyeceğini duyurdu. Evet. Misilleme gelecek mi? Yani Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden biz de Amerika Birleşik Devletleri'ne 2019'a kadar vize vermeyeceğiz, giriş sağlamayacağız şeklinde bir açıklama yapılır mı? Gelmiştir bile. Gelmedi. Çoktan. Gelmiştir. Gelmedi. Sen atlamışsın. Peki Austin'a dönüyorum ben ve şunu soruyorlar Amerika peki bu para mı yok nedir filan diye soruyor Juan Gonzalez Democracy Now! Radyosundan ve televizyonundan yani var diyor Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki en zengin ülkelerden biri fakat belli istatistiklerde en dipte diyor en dibinde hangi istatistiklerde çocuk ölümlerinde. Gelişmiş ülkeler arasında sonuncu sırada çocuk ölümü en yüksek. İkincisi yetişkinlerin ömür süreleri açısından en düşük. En az, en çok onlar ölüyor. Healthcare denen işte sağlık hizmetlerinde en dibe yakın durumda yeterli falan ve asıl beni şaşırtan şey diyor. Şu demiş Philip Alston. Büyük tartışma şu, başka ülkelere gidiyorum, bizim paramız yok, bu insanlara en temel hizmetleri bile veremiyoruz, para yok diyorlar diyor. Oysa Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 trilyon ya da 1,5 trilyon dolar gibi bir parayı verebilir durumda. Zenginlere veriyoruz, zenginlere veriyoruz diyor %1'in de üstüne, yani daha küçük bir kısım. Ama temel hayat tarzı için 40 milyon Amerikalı'ya veremiyoruz. Ne dedin sen? Onlarda para var da insaf yok işte. Bu noktayı ortaya çıkıyor. İnsaf da değil yani. Bu insaflık değil ki paylaşmak. Sonuçta ortak geliri paylaşıyorsunuz. Kendi alnınızın teriyle kazandığınız para değil. O işçilerin üzerinden çıkan parayı kazanmaya çalışıyorsunuz. Tamamen. Ya da dünyadaki diğer işçiler üzerinden çıkan parayı kazanmaya çalışıyorsunuz. Çin'deki fabrikalarda üretilen telefonlardaki gelen sadece parayı sayıyorsunuz siz. Oradaki emekçilerin herhangi bir şekilde ne kadar para kazandığıyla kimsenin umurunda olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünmüyorsun. Düşünmüyorsun. Tabii. Daha basit. Şimdi o fabrikaları da çekmeye çalışıyorlar. İstihdam yaratacak. Trump bu durum böyle devam etmeyecek ama. Bana da öyle geliyor. Yani özellikle çok kömürden ötürü ortaya çıkacak olan istihdamdan çok büyük umutları var. Görürüz. Amerika Birleşik Devletleri'nin durumunun biricik olduğunu, unik olduğunu gösteren de birkaç şeyle bitirelim. Bu çok acayip bir konu yani. Sınıf savaşı hakikaten. Birinci mesele diyor, uluslararası düzeyde bütün dünyada yani Birleşmiş Milletler başta olmak üzere her yerde sosyal haklar dediğimiz şeyleri tanımıyor diyor. Sosyal hak yani işte herkesin, ülkede yaşayan her vatandaşın, yurttaşın bir sağlık hizmetine vatandaş olduğu için sahip olması gerektiği, barınma hakkı olması gerektiğini ve beslenme, yani aç kalmama hakkı, yaşama hakkı olduğunu, bunu kabul eden bir ülke değil diyor Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Çok ilginç yani. Bunların hak olmadığını söylüyor diyor. Ve Trump falan da öyle yani. İkincisi, bu daha da ilginç. Şu şeye gelelim, yoksulluğun giderilmesi konusunda her zaman kaynak meselesi geliyor. İşte paramız yok diyorlar diyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni tekrar etmek gerekirse diyor, var parası diyor. Tümüyle var. Yani bir gece içinde bütün yoksulluğu kaldırabilir diyor. İstese. Ama işte klasik yani siyasi seçim diyor. Paranı nereye yatırmak istiyorsun? En zenginlere mi? Yoksa insani haysiyetli bir toplum, yaşama standartları belli şeyin altına düşmeyen bir toplumu, hangisi daha ekonomik olarak daha verimli, sadece en çok parası olanlara daha mı vermek sorusu geliyor. Peki son soru, Amy Goodman soruyor, peki bu vergi indirimi veya yeni vergi yasası ne işe yarıyor? Tam da bunu diyor, işte bu sınıf şeyini paramparça etmeye yarıyor demiş. Burada sadece böyle para kazanmak için kendi halinde çalışan insanlar ya da kendi haline paralarını sayan insanlar olarak düşünmeyin. Şimdi bu internet üzerine getirdikleri net neutrality denilen kavramla beraber hem parasını kazanacaklar hem de interneti tamamen bir baskı altına alacaklar. Yakın zamanda bu konuyu da konuşmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Bir uzman eşliğinde. Daha detaylı bilgilerle beraber. Ya bu bütün dünya üzerinde de muazzam etkileri olacak. Evet, ama şu anda ne olduğu tam olarak idrak edilmemiş durumda gibi geliyor. Durum bu. Evet. Çok büyük problemler olacak. Yıl sonuna gelirken bu tarihte görülmüş en büyük kepazeliklerinden biri. Yani sınıf karşı devrim gerçekleşmiş olacak. Biz bu saatlerde çıktığımızda hala oylama devam ediyor. Ama bunun çok ciddi sonuçlarını konuşuyor olacağız. Biz de dün siz yokken Ekim devriminde karşı devrimi konuştuk. Onun da internet sitesinde, yani o görüşmede hem bizim internet sitemizde hem de Biyanet'in internet sitesinde yakın zamanda yayınlanacak. Yayınlanacak, onu da söyleyelim. Karşı devrim demişken. Ve bitirelim bu şekilde yayınımızı. Tekrar Paco de Lucia'ya dönelim. Eğer 2014'te hayata veda etmemiş olsaydı tam 70 yaşını kutluyor olacaktık. Gene onu kutluyoruz 70 yaşını, ama kendisi göremiyor maalesef. Paco de Lucia ya da Francisco Gustavo Sanchez Gomez, ondan Sepa Andaluza adlı parçayı çalarak da bitiriyoruz. Bugün davulla, Kongo davullarıyla başlayıp Endülüs gitarıyla sürdürdük. Enstrümantal bir müzik ortamındaydık. Evet, bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.